öyle bağlıyım ki sana, her gelişin bayram bana, öyle bağlıyım ki sana. Bir heves oyun değil, ne olur beni anla sana. Dur, dur, dur, gitme yetmez. Dur, dur, dur, böyle dinmez. Dur, içimdeki yanan bu ateş. Dur, bu kadarla asla sönmez. Sana doymuyorum, sana doymuyorum. Senlilik ömre ölüm bana anlatılmaz, zulüm bana her gidişin. Ölüm bana anlatılmaz, zulüm bana. Al bu gönlüm ruhum sana, n'olur beni anla sana. Dur, dur, dur, gitme yetmez. Dur, dur, dur, böyle dinmez. Dur, içimdeki yaran bu ateş. Sana doymuyorum, sana doymuyorum. Senlilik ömre bedel. Aldığım nefesten soruyorum da, verdiğim nefeste bulamıyorum. İki nefes arası ne kadarlıksın? İşte onu bilemiyorum.